Wielkie tłumy wciąż go otaczały, bez wytchnienia niósł on ulgę im. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn. Nigdy ludziom nie był niedostępny, nikim nie pogardzał Boży Syn.